ภาวนากันหรือเปล่าปฏิบัติหรือเปล่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนบ้างล่ะแล้วก่อนก็มีนะมีเยอะสมัยครูบาอาจารย์ทางอีสานมีมากๆนะแล้วซื้อทัวร์นะมีทัวร์เที่ยววัดไปวัดนี้ออกวัดโน้นส่วนมากไปทำบุญใส่กลับๆนะเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปถึงอีกวัดหนึ่งได้เวลากินข้าวกินข้าวก่อนแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ไปอีกวันหนึ่งต้องได้เก้าวัดอะไรเงี้ยเลือกดูสมัยโน้นครูบาอาจารย์มากสำนวนชาววัดนะเขาเรียกว่าพวกอรหันต์ทัวร์ได้ข่าวว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ตะเวนไปหันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้หรอกนะเพราะเราไม่มีทางรู้ได้หรอกตะเวนไปเรียนไม่ค่อยได้ผลหรอกแต่ละแห่งครูบาอาจารย์แต่ละองค์จะสอนแตกต่างกันไปยิ่งฟังมากยิ่งสับสนแต่หลวงพ่อตะเวนเยอะก่อนจะตะเวนเยอะนี่เราพอหนักเป็นแล้วจนเราแยกแยะได้ดูสภาวะได้แล้วแยกออกแล้วก็จิตใจมันลงกันด้วยธาตุนะเวลาไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนนะถ้าใจเรารู้สึกสนใจนะท่านมักจะดีบางองค์มีชื่อเสียงมากเลยไปไหนทีคนแห่ตามเป็นหมื่นๆเลยใจเราเฉยๆจูดสนิทเลยเคยเจอแบบจังๆหน้าเห็นแล้วก็เดินหนีไปเราแยกแยะไม่ออกทำไมเราแยกไม่ออกเพราะเราไม่รู้หลักของธรรมะถ้าใจเราได้ธรรมะมีหลักของธรรมะนะหรือแม้กระทั่งใจเรายังไม่มีธรรมะแต่เราได้ศึกษาได้ฟังธรรมมีความแยบคายในการพิจารณาเราก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามงคลตื่นข่าวนะเพราะเราต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเวลาเราได้ยินครูบาอาจารย์แต่ละองค์พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนะแต่ท่านก็ดีแบบของท่านแต่ละองค์แต่ละองค์ถ้าเราไม่รู้หลักของการปฏิบัติเราจะสับสนยกตัวอย่างเราเข้าไปวัดนี้อาจารย์บอกให้พุทโธเข้าไปอีกวัดหนึ่งอาจารย์ให้หายใจอีกวัดหนึ่งอาจารย์ให้เดินจงกรมพอได้สามวัดนะกลับมาบ้านจะทำยังไงดีเพื่อให้ได้ชื่อว่าเชื่อฟังอาจารย์เราก็เดินจงกรมด้วยหายใจด้วยพุทโธด้วยไม่บ้าก็เกือบเครียดถ้ารู้หลักแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากเลยเราจะฟังปุ๊บเราจะรู้เลยว่าที่ท่านสอนนั้นท่านมุ่งหวังอะไรการปฏิบัติมันมีสองส่วนส่วนของสมถะกรรมฐานกับส่วนของวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานนะทำไปเพื่อให้จิตมีความสงบเพื่อให้จิตมีความสุขเพื่อให้จิตมีความดีเวลาจิตมันฟุ้งซ่านถ้าทำสมถะจิตก็สงบเวลาจิตมันไม่มีความสุขทำสมถะแล้วมันก็มีความสุขเวลากิเลสมากๆนะทำสมถะข่มกิเลสได้ชั่วคราวนั่นเรื่องของสมถะวิธีทำสมถะนะแสนง่ายอะไรก็ได้หลักของมันจริงๆก็คือให้รู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสบายๆมีคำว่าสบายๆด้วยงั้นเราไปเข้าวัดนี้อาจารย์บอกพุทโธวัดนี้อาจารย์ให้หายใจวัดนี้อาจารย์ให้เดินวัดนี้อาจารย์ให้นั่งอย่างเดียวห้ามกระดุกกระดิกมีวิธีปฏิบัติหลากหลายมากเลยแต่ถ้าเรารู้หลักนะเราก็จะพบว่าไม่ว่ารูปแบบมันจะเป็นไงหลักมันก็อันเดียวกันถ้าทำถูกนะถ้าทำผิดมันก็ผิดเหมือนกันนั่นแหละนี่สมถะเนี่ยก็คือให้จิตน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายๆอย่างต่อเนื่องมีเคล็ดลับอยู่ตรงสบายนะเดี๋ยวค่อยพูดรายละเอียดถ้าไม่สบายจิตจะไม่สงบถ้าสบายแล้วจิตจะสงบเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นถ้าไม่มีความสุขนะใจไม่สงบอย่างเรานั่งหายใจเนี่ยหายใจเนี่ยบังคับจิตจะให้สงบนะจิตยังไงก็ไม่สงบหรือบางทีก็อย่างนี้นะมันไม่สงบหรอกมันไม่มีความสุขถ้าสบายแล้วจะมีความสงบง่ายนะ สบายมีความสุขมีความสบายแล้วจิตจะสงบนี่เคล็ดลับหลวงพ่อพุธเคยบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจถ้ายังตั้งใจอยู่ยังจงใจอยู่ไม่มีความสุขหรอกเครียดเมื่อไหร่จะรวมเมื่อไหร่จิตจะรวมเมื่อไหร่จะรู้โน่นรู้นี่อะไรเงี้ยใช้ไม่ได้ถ้ารู้เล่นๆรู้ปุ๊บได้ใจที่สบายรู้อย่างสบายๆรู้เบาๆจิตสงบทันทีคนที่ชำนาญเนี่ยนะเวลาเข้าสมาธินะเร็วเหมือนฟ้าแลบเลยปุ๊บถึงเข้าที่ละแต่ถ้าเข้าไม่เป็นเมื่อแต่บังคับจิตอย่างเดียวจิตไม่สงบหรอกกี่วันมันก็ไม่สงบนี่เรื่องของสมถะนะแล้วก็ผลของสมถะเนี่ยนอกจากมีความสุขมีความสงบมีความดีแล้วมันจะเกิดอาการประหลาดได้เยอะแยะเลยอาการของปีติบ้างเช่นตัวลอยตัวเบาตัวโครงขนลุกรู้สึกเหมือนฟ้าแลบปุ๊บๆบ้าๆรู้สึกเหมือนอะไรมาใส่นะมีอาการแปลกๆบางคนก็เข้าใจว่าเกิดวิปัสสนาญาณหลังๆมาสอนกันว่าเป็นวิปัสสนาญาณนั่นเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องนั่นเป็นอาการของปีติทั้งหมดเลยเช่นตัวลอยตัวเบาตัวโครงบางคนลอยจริงๆแล้วลอยพ้นพื้นเลยรุ่นที่พวกเรามีชีวิตอยู่นี่ยังมีครูบาอาจารย์ที่ลอยๆได้นะเอาเฉพาะที่ไม่มีชีวิตแล้วที่ครูบาอาจารย์สิ้นแล้วนะที่ได้ข่าวอย่างหลวงปู่ดูลย์อย่างเงี้ยนะอาจารย์สมชายอะไรเนี่ยนี่เป็นอาการเคยถามมีคนถามท่านหลวงพ่อไม่ถามเรื่องพันนี้เรื่องไม่มีสาระเคยมีคนถามท่านหลวงปู่ลอยได้ไงท่านบอกเป็นเรื่องของปีติเป็นอาการของปีติปีติตัวลอยมีนะปีติตัวลอยปีติตัวโครงก็มีนะปีติวุบวุบวับวับก็มีแต่อาการประหลาดนี่เป็นอาการของสมถะหรือบางทีก็เกิดนิมิตนอกจากปีติก็มีเรื่องนิมิตนิมิตเบื้องต้นนะหายใจไปสมมติว่าหายใจเกิดแสงสว่างรู้แสงสว่างไปมันจะกลายเป็นดวงสว่างรู้ดวงสว่างคราวนี้ย่อได้ขยายได้เล่นนั่นเล่นนี่ได้นะจิตไม่สงบจริงเนี่ยเกิดนิมิตนั้นมันมีสารพัดรูปแบบเลยนะนิมิตที่รู้ด้วยตาก็มีมองเห็นนิมิตที่เป็นเสียงก็มีได้ยินนิมิตที่เป็นกลิ่นนิมิตที่เป็นรสนิมิตที่เป็นสัมผัสทางกายนิมิตที่เป็นความรับรู้ทางใจเนี่ยนิมิตเกิดได้6ช่องทางของอายตนะเลยเห็นนั่งๆอยู่เห็นคนมานั่งเห็นนั่งๆอยู่บางทีก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่คนมานั่งข้างๆใครกลัวผีบ้างคนที่กลัวผีจะมีผีนั่งข้างๆนะกลัวอะไรเกลียดอะไรมักจะได้อันนั้นแหละนะถ้ามองเห็นใช่ไหมมองเห็นที่จิตมันสร้างขึ้นมาไม่ใช่ของจริงด้วยถ้าของจริงแล้วเรียกทิพจักษุถ้าของไม่จริงจิตสร้างขึ้นมาก็เป็นนิมิตอย่างเรานั่งภาวนาอยู่เห็นเทวดามาเยอะเลยนะเทวดามาขอฟังเทศแต่เราก็เทศเย็งๆด้วยความภูมิใจนะย้อนกลับออกไปดูทีเอ้าจิตมันหลอนไม่มีเทวดาสักองค์เดียวมีหมาอยู่ตัวเดียวนะเนี่ยจิตมันหลอนเหรอนะเชื่อไม่ได้หรือได้ยินเสียงบางคนภาวนาแล้วได้ยินเสียงอะไรต่ออะไรนะได้ยินอันโน้นได้ยินอันนี้พระบางองค์ยังเพี้ยนเลยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องได้ยินเสียงผู้ชายคลางอะไรได้ยินอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยนิมิตเสียงนะอย่าไปใส่ใจทีนี้มีกลิ่นนั่งอยู่นะได้กลิ่นศพได้กลิ่นโน้นได้กลิ่นนี้นี่ก็นิมิตกลิ่นนิมิตรสก็มีนะกินข้าวเปล่านะอร่อยอร่อยนะอร่อยมากเลยแหมเหมือนกินของที่อร่อยที่สุดเลยนิมิตสัมผัสทางกายก็มีอย่างเรานั่งแล้วเมื่อยเต็มทีนะเมื่อยนะนั่งเหยียดขาออกไปมีความรู้สึกเหมือนคนมากดเส้นให้นะเห็นเนื้อเนี่ยบุ๋มลงไปเลยเนี่ยบุ๋มลงไปนะแหมมันกดเก่งนะกดไว้40นาทีแล้วปล่อยปุ๊บแหมเลือดวิ่งไปถึงปลายขาเลยนี่นิมิตสารพัดจะนิมิตนิมิตที่รู้ด้วยใจก็มีรู้อดีตรู้อนาคตรู้นอนรู้นี่สิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับความพ้นทุกข์เลยแต่ของสนุกนะแต่หาสาระไม่ได้สนุกอย่างเดียวแต่ในโลกไอ้สิ่งสนุกก็มักจะไม่มีสาระเท่าไหร่หรอกสิ่งที่มีสาระไม่ค่อยสนุกหรอกนี่เรื่องของสมถะอย่าไปใส่ใจมากเพียงแต่ว่าผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่ลงมือปฏิบัตินั้นส่วนใหญ่ติดสมถะ เพ่งกายบ้างเพ่งใจบ้างเพ่งอย่างอื่นบ้างนะเพ่งไปเรื่อยๆการปฏิบัติอย่างหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยของสำคัญต้องเรียนสมถะเอาไว้ชาติที่ไม่เจอศาสนาพุทธเรียนก็ยังทันยังมีให้เรียนไม่เคยหายไปจากโลกเลยสมถะหมูมากเลยง่ายสมถะหลักของมันก็แค่เอาใจไปอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างสบายสบายอย่างต่อเนื่องก็แค่นั้นเองไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องหลักของวิปัสสนาเนี่ยต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงจะมีคำสอนชนิดนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากยากเหลือเกินในสังสารวัฏที่จะได้ยินคำว่าวิปัสสนาแล้วก็รู้หลักของวิปัสสนายากมากนะถ้าไม่มีบุญจริงไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องมีบุญนะมีบุญส่งมาได้ยินได้พบสัตบุรุษได้ฟังธรรมของสัตบุรุษได้น้อมนำธรรมที่สัตบุรุษถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าเอาไปปฏิบัติและปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจนตัวเองเข้าถึงธรรมะเนี่ยถึงเรียกว่าคนมีบุญ 100% มีบุญเบื้องต้นก็คือได้เกิดในประเทศที่มีศาสนาอยู่อย่างคนไทยทั่วๆไปก็มีบุญได้เกิดในประเทศที่มีศาสนาอยู่ศาสนาส่วนมากเราถ่ายทอดกันด้วยภาษาไทยอย่างคนต่างชาติมาเรียนที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อสงสารมากเลยมันฟังกันไม่รู้เรื่องน้ำเรียนยากยากมากเลยวัฒนธรรมอะไรก็ไม่ได้กล่อมกล่าวมาเพื่อจะให้เรียนรู้หลักของชาวพุทธวัฒนธรรมก็แตกต่างความคิดความเชื่ออะไรก็แตกต่างคิดอะไรก็เป็นฟิสิกส์ไปหมดเลยนี่พวกเราบุญละได้เกิดในแผ่นดินอย่างนี้แค่นี้ยังไม่บุญพอคนที่เกิดในแผ่นดินไทยเป็นมหาโจรก็มีเห็นไหมคนที่สนใจธรรมะได้มาฟังธรรมะคนที่เที่ยวแสวงหาธรรมะก็เยอะนะแต่เที่ยวแสวงเข้าวัดโน้นออกวัดนี้ไปเรื่อยๆมันไม่ได้ของอะไรเลยได้ความสับสนไปด้วยซ้ำไปถ้าได้ฟังธรรมแท้ๆเรื่องการเจริญสติเรื่องการทำวิปัสสนากรรมฐานแล้วเอาไปทำได้ถึงจะเรียกว่าคนมีบุญแท้ๆมีบุญเต็มที่มีบุญสมบูรณ์แบบเพื่อได้เข้าถึงธรรมะเลยนี่ก่อนจะเข้าถึงธรรมะนะต้องฟังธรรมรู้เรื่องแล้วเอาไปปฏิบัติเอาธรรมที่จะทำให้เราได้ธรรมะก็คือวิปัสสนานั่นเองวิปัสสนากรรมฐานทำไปเพื่ออะไรวิปัสสนากรรมฐานนะทำไปเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราอันนี้เบื้องต้นนะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเบื้องต้นทำไปเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราวิปัสสนากรรมฐานในเบื้องปลายนั้นทำไปเพื่อถอดถอนความยึดถือในกายในใจนี้สองขั้นตอนนะไม่เหมือนกันหรอกเบื้องต้นจะละความเห็นผิดได้โดยการทำวิปัสสนาแล้วจะละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะมีกายมีใจนะกายกับใจเป็นเรามีเราอยู่ในกายในใจนี้มีเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้มีตัวเราอยู่จริงๆเนี่ยถ้าทำวิปัสสนากรรมฐานนะเบื้องต้นก็จะละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ละไปทำไมก็อะไรที่มันเป็นตัวทุกข์อ่ะไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นแหละคือตัวทุกข์สังเกตไหมสิ่งที่ทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่กายใช่ไหมความทุกข์อยู่ที่ใจความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นยิ่งถ้าเรารู้สึกว่านี่เป็นกายเรานะพอร่างกายนี้แก่ลงไปพอร่างกายเจ็บป่วยพอร่างกายจะตายนะมันเสียดายทุรนทุรายมันมีความทุกข์มากมายร่างกายเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นมาหรือเราเห็นว่าจิตใจนี่เป็นตัวเราพอจิตใจเป็นตัวเราเดี๋ยวก็เกิดตัณหาเดี๋ยวก็เกิดทิฏฐิเรามีเราแล้วมันก็ต้องอยากโน่นอยากนี่เพื่อให้เรามีความสุขเพื่อให้เราพ้นทุกข์ไม่เฉพาะอยากอย่างเดียวนะยังเจ้าความคิดเจ้าความเห็นว่าฉันคิดอย่างนี้ฉันเชื่ออย่างนี้สิ่งที่ฉันคิดฉันเชื่อเนี่ยดีที่สุดคนอื่นคิดผิดเชื่อผิดนะเนี่ยพอมันไปเห็นว่ามันมีเรานะตัณหากับทิฏฐิมันก็จะเข้ามาแทรกพอเข้ามาแทรกแล้วอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อไรตัณหาเกิดขึ้นในใจเรานะเราจะทุกข์ทันทีเลยจิตใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไรเรายึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นคนในโลกนี้ทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าตัณหาและทิฏฐิทั้งสิ้น ไม่ทะเลาะวิวาทกันด้วยปัจจัยอย่างที่สามคนทั้งหลายทะเลาะกันเพราะตัณหาและทิฏฐิตัณหาก็คือมันอยากต่างคนต่างอยากความอยากมันขัดแย้งกันมันก็อยู่กันไม่ได้หรือบางทีความอยากมันตรงกันก็อยู่กันไม่ได้เช่นอยากเป็นนายกด้วยกันเนี่ยความอยากมันตรงกันนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นมีความอยากขึ้นมานะคนก็ทะเลาะวิวาทกันมีทิฏฐิคือมีความคิดความเห็นคนก็ทะเลาะกันเห็นแตกต่างกันก็ตีกันนะเดี๋ยวนี้คนไทยจะบ้ากันไปหมดละกระทั่งคนในบ้านเดียวกันนะยังมีหลายฝ่ายใช่ไหมทะเลาะกันเองเริ่มตีกันเริ่มพูดกันไม่ได้ละในบ้านแต่เดิมก็อยู่ในแค่ในสังคมใหญ่ๆแล้วก็ลามเข้าไปในที่ทำงานมีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกฝ่ายอะไรก็ไม่รู้นะหลวงพ่อไม่ได้ตามเขาแล้วมันลามเข้ามาอยู่ในบ้านเห็นไหมว่าคนมันทะเลาะกันเพราะความเห็นมันขัดแย้งกันทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์มันขัดแย้งกันทำไมมันต้องยึดถือในความเห็นยึดถือในผลประโยชน์เพราะมันมีตัวเราถ้าไม่มีเราสักอย่างเดียวนะมันจะไปแย่งผลประโยชน์อะไรกับใครถ้าไม่มีเราสักอย่างเดียวนะมันก็ไม่มีความคิดเห็นของเราความคิดความเห็นมีนะแต่ไม่ได้ยึดถือว่าคนอื่นเขาต้องเชื่อตามนี่ในโลกมันวุ่นวายจิตใจของเราเร่าร้อนก็เพราะตัณหาเพราะทิฏฐิมีตัณหามีทิฏฐิก็เพราะว่ามันหลงผิดว่ามีเราอยู่ถ้าเราภาวนาจนวันหนึ่งถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเราได้ชีวิตจะสบายขึ้นอีกเยอะเลยพระโสดาบันนะชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกมากเลยไม่ต้องพูดถึงขนาดพระอรหันต์ซึ่งท่านหมดความยึดถือในกายในจิตนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าวิปัสสนาเบื้องต้นทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราว่ากายกับจิตเป็นตัวเรามีตัวเราในกายในจิตนี้มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากจิตนี้ก็เราไม่มีในเบื้องปลายจะถอดถอนความยึดถือทำลายความยึดถือในกายในจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตแล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกแต่อนุโลมตามโลกนะไม่ใช่พระอรหันต์ขวางโลกไม่ยึดถือแล้วขวางกับเข้าไปเรื่อยๆที่จริงก็คืออยู่กับโลกคล้อยตามโลกนะแต่ไม่ติดกับโลกเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำอยู่ในโคลนไม่ติดน้ำไม่ติดโคลนจิตใจของพระอรหันต์นะก็อยู่กับโลกนั่นแหละไม่ใช่ว่าพ้นไปจากไหนแต่ว่ามันไม่ยึดถืออะไรแล้วไม่มีอะไรย้อมจิตได้จิตใจเป็นอิสระอย่างแท้จริงนี่ทำวิปัสสนาแล้วสิ่งที่จะได้มาก็คืออันนี้อันแรกเลยละความเห็นผิดว่ามีตัวเราในเบื้องปลายละความยึดถือในกายในใจนี้แล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกแล้วก็จะไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดในโลกอีกแล้วนะวิธีทำวิปัสสนาทำยังไงเรารู้วัตถุประสงค์แล้วว่าทำไปเพื่อละความเห็นผิดนะเกี่ยวกับกายกับใจเพราะฉะนั้นการจะละความเห็นผิดเกี่ยวกับกายกับใจได้ก็ทำได้ด้วยวิธีเดียวคือต้องเห็นถูกในกายในใจต้องดูว่ากายจริงๆเป็นตัวเราไหมจิตใจจริงๆเป็นตัวเราไหมคอยดูอยู่ที่กายคอยดูอยู่ที่ใจคอยดูความจริงของเขาว่าเขาเป็นตัวเราหรือไม่เป็นนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ทำที่อื่นวิปัสสนากรรมฐานต้องรู้อยู่ที่กายที่ใจอย่างบางคนไปเดินจงกรมแล้วก็รู้ว่าพื้นมันเย็นพื้นมันร้อนพื้นมันอ่อนพื้นมันแข็งแล้วบอกว่าทำวิปัสสนาอยู่ใครก็เห็นว่าพื้นเป็นตัวเราบ้างไม่เห็นหรอกใช่ไหมแล้ววิปัสสนาต้องรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจนะโดยเฉพาะกายกับใจของตัวเองไปรู้กายรู้ใจของคนอื่นกิเลสมันจะมากขึ้นด้วยซ้ำไปให้รู้กายรู้ใจตัวเองนี่แหละมันจะถอดถอนกิเลสได้งั้นวิปัสสนากรรมฐานหน้าแรกเลยต้องรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ตรงตามความเป็นจริงด้วยความเป็นจริงของมันคือมันไม่ใช่ตัวเราหรอกงั้นต้องเข้าใจนะเราต้องเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานะวิธีเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราบางคนเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เลยไม่ใช่เราบางคนเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่เราบางคนเห็นว่ามันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เราคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองสรุปง่ายๆวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจจำไว้นะวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่แค่เห็นกายเห็นใจแต่ต้องเห็นกายเห็นใจตรงความจริงความจริงของกายของใจก็คือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าจะทำวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจการที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่เรียกว่ามีปัญญามีวิปัสสนาปัญญาปัญญานี้เกิดจากอะไรนี่ถึงวิธีปฏิบัติแล้วทีแรกหลวงพ่อบอกว่าวัตถุประสงค์ก่อนนะวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาเนี่ยเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเราเพ ื่อละความยึดถือในกายในใจนะนี่วัตถุประสงค์หลักของการปฏิบัติก็คือต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะถึงจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราถึงจะหมดความยึดถือในกายในใจได้นะนี่เป็นตัวหลักเป็นแก่นเลยของการปฏิบัติคราวนี้มาพูดเรื่องวิธีการทำอย่างไรเราจะสามารถเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ทำอย่างไรอันแรกเลยจะต้องมีเครื่องมือคือสตินะเครื่องมือตัวที่สองคือสัมมาสมาธิสติเป็นเครื่องระลึกอย่าไปแปลสติว่ากำหนดนะรุ่นหลังๆมาแปลสติว่ากำหนดแล้วเพี้ยนไปหมดนะสติเป็นความระลึกได้ระลึกได้ถึงอะไรระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจกายกับใจในปัจจุบันนี้บางคนมันเพี้ยนนะไปบอกว่าระลึกได้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเข้าใจผิดแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ระลึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่นั้นก็ยิ่งฝังแน่นลงไปเลยว่ามีตัวเรางั้นพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติชีวะนะท่านบัญญัติขันธ์ 5นั้นแยกแยะลงไปเห็นมีแต่ขันธ์ 5ขันธ์ 5ย่อลงมาก็คือรูปกับนามคือกายกับใจพวกเราเรียนยังไม่ถึงขันธ์ 5ก็เรียนกายเรียนใจไปก่อนแล้วเราคอยรู้สึกนะสติจะเป็นตัวรู้รู้ถึงกายรู้ถึงใจเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นจะลืมกายลืมใจเมื่อไรขาดสติสติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดานะถ้าสติธรรมดาธรรมดาเนี่ยเมื่อไรจิตเป็นกุศลดังนั้นก็มีสติละเช่นอยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากฟังเทศนะอยากช่วยเหลือคนนะไปทำสังคมสงเคราะห์เนี่ยไปทำโน้นทำอันนี้ที่ดีๆอันนี้มีสติทั้งสิ้นนะแต่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติชั้นสูงที่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติที่รู้กายรู้ใจสังเกตดูเถอะเมื่อไรเราลืมกายเมื่อไรเราลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นขาดสติแล้วเมื่อไรที่ลืมกายลืมใจล่ะเมื่อหลงไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อนั้นจะลืมกายลืมใจเราจะทดลองนะเอาชาวบางบ่อแล้วก็ชาวบางไหนก็เอานะช่วยกันดูพระพุทธรูปข้างหลังหลวงพ่อลืมตาขึ้นมาดูนะดูเฉพาะตรงยอดท่านนะตั้งใจดูให้ดีว่าเอียงข้างไหนเอียงข้างซ้ายหรือข้างขวาดูให้ดีนะสังเกตออกไหมยอดท่านมีกี่แฉกมีแฉกเล็กๆหลายแฉกสังเกตไหมขณะที่จ้องดูพระพุทธรูปลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมมีร่างกายอยู่ก็ลืมมันไปแล้วมีใจของเราวิ่งไปอยู่ที่พระเราก็ไม่เห็นแต่บางคนสังเกตไหมพอนั่งดูพระพุทธรูปอยู่พอเขาได้ยินเสียงระฆังนะใจกระฉอกขึ้นมาใจไหวขึ้นมาอันนี้ยังไม่เกี่ยวนะอันนี้เรื่องเสียงกระทบหูแล้วจิตมันหลงไปฟังเนี่ยสังเกตดูเวลาที่เราไปดูอะไรเนี่ยจิตเราจะถลำไปเกาะอยู่ที่นั้นเช่นเวลาเราไปดูทีวีวันนี้กลับบ้านไปดูทีวีนะแต่ไม่ต้องดูเนื้อหาสาระของมันดูแล้วก็ตั้งใจดูให้ดีแล้วค่อยๆสังเกตว่าจิตเราไหลไปอยู่ในทีวีเราหลงไปเมื่อไรจิตเราหลงไปดูเมื่อไรจิตหลงไปฟังเมื่อไรจิตหลงไปคิดเมื่อนั้นจะลืมกายลืมใจเมื่อนั้นขาดสติเมื่อนั้นไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานอย่างคุณเสื้อขาวเนี่ยที่ชอบนั่งสมาธิใจมันลืมตัวเองไปเป็นแวบแวบแวบลืมไปขาดสติอาจจะมีสติดีๆนะมีสติธรรมดาเช่นตั้งใจฟังธรรมะแม่มีความสุขน้อมกลับเข้ามาทำสมถะจิตสงบมีความสุขให้เป็นกุศลเหมือนกันนะจิตมีสติแต่เป็นสติธรรมดาเพราะมันลืมกายลืมใจถ้าลืมกายลืมใจทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจนี่ทำยังไงสติจะเกิดต้องเรียนนะไม่ใช่อยู่ๆสติเกิดได้เองสติเกิดเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นบ่อยๆและหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติเนี่ยคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคุณเสื้อขาวเนี่ยใจไปคิดแล้วเห็นไหมมันไหลไปคิดแล้วก็คอยรู้สึกไม่ห้ามนะอย่าดึงไว้ถ้าดึงไว้ผิดเราแค่คอยรู้สึกหากรู้สึกอย่าแทรกแซงเช่นจิตมันมีความโลภขึ้นมารู้ว่ามันโลภอย่าแทรกแซงว่าห้ามโลภหรือจงหายโลภจิตมันโกรธขึ้นมารู้ว่ามันโกรธอย่าแทรกแซงว่าห้ามโกรธหรือว่าจงหายโกรธไม่ต้องแทรกแซง ในความเป็นจริงแล้วสภาวะทั้งหลายนั้นพวกเราเห็นได้อยู่แล้วโดยเฉพาะสภาวะที่เป็นนามธรรมแต่สภาวะของรูปธรรมนั้นเห็นยากที่สุดนะอย่างหลวงพ่อยกอันนี้ให้ดูว่าอันนี้คืออะไรเห็นอะไรเราจะรู้สึกว่าเห็นพัดเห็นพัดไม่ใช่ตัวรูปนะพัดไม่ใช่ตัวรูปถามถ้าตัวรูปจริงๆคือเห็นอะไรคือเห็นสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้เพราะนั้นกว่าจะเห็นรูปได้ยากนะหรือเรารูปเนี่ยรูปลงไปถามว่าเรารูปอะไรบอกรูปแขนรูปแขนไม่ใช่ปรมัตถ์นะรูปแขนไม่ใช่ตัวรูปแท้ๆถ้าเรารู้สึกว่านี่เป็นก้อนธาตุอันหนึ่งรู้สึกด้วยใจว่ามันเป็นแค่วัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราหรอกฉะนั้นถึงจะเรียกว่ารู้รูปจริงๆรูปนี่รู้ยากแต่นามธรรมนั้นรู้ง่ายพวกเรารู้จักความโกรธใช่ไหมรู้จักความโลภรู้จักใจลอยรู้จักฟุ้งซ่านรู้จักหดหู่รู้จักกลัวรู้จักกังวลรู้จักอิจฉารู้จักดีใจรู้จักเสียใจเรารู้จักอยู่แล้วเวลาเราจะหัดให้เกิดสตินะก็คือหัดดูสภาวะไปใจของเรามีความโลภเกิดขึ้นมาเราก็รู้ใจของเราโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันหลงไปฟุ้งซ่านหดหู่สงสัยขึ้นมาก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเฉยๆก็รู้หัดรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วสติจะเกิดตัวสติเกิดนี่จะเกิดเองโดยที่ไม่ได้สั่งให้เกิดนะสั่งให้เกิดไม่ใช่สติตัวจริงเป็นสติจอมปลอมเป็นสติเพ่งๆเอาไว้บังคับไว้ใช้ไม่ได้จริงนี่วิธีให้เกิดสตินะสติจะทำให้เราสามารถรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏในปัจจุบันได้โดยที่ไม่ได้เจตนานี่คีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดค่อนข้างยาวสติเป็นตัวที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏเนี่ยโดยที่เราไม่ได้เจตนาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิที่พวกเราฝึกเนี่ยไม่ใช่ความตั้งมั่นของจิตแต่เป็นสภาวะที่จิตไหลไปแช่อยู่กับตัวอารมณ์จิตไหลไปนิ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์อันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยจิตจะตั้งมั่นในขณะที่รู้อารมณ์จิตอยู่ต่างหากเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูเห็นจิตใจมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยจิตเป็นคนดูนะเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นจิตเป็นแค่คนดูเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนดูนี่มันจะแยกออกไปนะแยกขันออกไปแยกสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูกับจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะแยกออกจากกันจิตที่มันแยกออกมาได้เนี่ยเพราะว่ามันมีสัมมาสมาธิมันตั้งมั่นอยู่ต่างหากจิตที่ไม่แยกคือจิตที่มันไหลเข้าไปรวมในอารมณ์ยกตัวอย่างที่ง่ายๆที่ดูง่ายๆนะอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเวลาเราดูฟุตบอลเรานั่งอยู่บนอัฒจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมามีสองฝ่ายวิ่งไปวิ่งมาอันนี้ละใจเราอยู่ต่างหากร่างกายเราอยู่ต่างหากร่างกายเราไม่ได้อยู่ในสนามบอลเวลาเราภาวนาก็เหมือนกันเราเห็นกายเราเห็นจิตนี่มันทำงานอยู่เหมือนมันอยู่ในสนามฟุตบอลเราเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆดูอย่างสบายๆอยู่บนอัฒจันทร์ในใจเราตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะใจไม่ไหลรวมเข้าไปในอารมณ์คือไม่หลงวิ่งเข้าไปในสนามฟุตบอลในใจที่ตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาคือจะเห็นว่าไอ้ตัวซึ่งมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกมันวิ่งอยู่ห่างๆมันไม่ใช่ตัวเรามันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลามันหยุดนิ่งไม่ได้นะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่ามีปัญญางั้นปัญญาเกิดจากจิตที่ตั้งมั่นเกิดจากมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูตั้งอยู่เป็นกลางๆให้เราต้องเรียนให้ได้นะว่าทำยังไงสติที่แท้จริงจะเกิดทำยังไงสัมมาสมาธิที่แท้จริงจะเกิดส่วนที่ฝึกกันมันเป็นมิจฉาสมาธิเกือบร้อยละร้อยเวลารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาไปรู้ท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไปอยู่ที่เท้าเวลาขยับไม้ขยับมือนะจิตไปอยู่ในมือเวลารู้อิริยาบถ4นั้นก็จิตเพ่งกายทั้งกายเลยนี่ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นนี่เป็นมิจฉาสมาธินะงั้นเราเรียนให้ได้2ตัวนะเรียนให้ได้สติที่แท้จริงนะซึ่งระลึกรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนะรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้แล้วก็มีสัมมาสมาธิคือมีใจตั้งมั่นในการรู้การเห็นปัญญาถึงจะเกิดขึ้นถึงจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราปัญญาเบื้องสูงขึ้นไปอีกก็จะละความยึดถือในกายในใจนี้ได้เพราะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเลย ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวเรานี่เส้นทางเดินตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดเดินอย่างนี้ถ้าเดินนอกจากนี้ก็เรียกว่าเดินออกนอกหลักที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เอกายนมรรคไม่ใช่ทางสายเอกทางบริสุทธิ์หลุดพ้นมีทางนี้ทางเดียวไม่มีทางที่สองคือมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนั่นเองหรือการทำสติปัฏฐานหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองนี่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่มากกว่านี้พระอริยะเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงสาวกทั้งหลายก็เดินอยู่ในเส้นทางนี้ทั้งนั้นเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ